Εσύ ξέρεις, το Happy Birthday ο Stevie Wonder το έγραψε για το Martin Luther King, όχι για το Real. Μετά, να περάσουμε στα σοβαρά. Α, εγώ νομίζω για το Real, τέλος πάντων. Το καινούργιο κόλπο που κάνουν οι Σιριζέοι, ξέρεις ποιο είναι. Έχεις, λέει, να διαλέξεις ανάμεσα στο Τσίπρα και το Μητσοτάκι. Τι θα κάνεις? Του λέω κάγο, που υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχει το Κουκουέ, υπάρχουν το ένα, υπάρχουν τα. Όχι, λέει, ανάμεσα σε αυτού του δύο, τι θα κάνεις? Το Μητσοτάκι, λέω, ρε μάκες, για να έχω και εσάς μαζί μου. Του λέω, να είστε κι εσείς στο δρόμο του, να μην τρέχετε τώρα έτσι και να το στηρίζετε. Σωστό και αυτό. Και παθαίνουνε κολούμπρα. Μόνο την Barbie πήρε ή και τον Τζον Τζον? Α, δεν ξέρω, λες να είναι κανένας ανώμαλος? Δεν ξέρω, αυτοί πάνε μαζί γι' αυτό. Όχι, όχι, ο Τζον Τζον είναι αλληνής άντρας. Της Barbie είναι ο Ken. Ο Τζον Τζον είναι της Bibi Bo. Μην τα μπερδεύουμε, δεν θέλω. Δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτά. Ας γίνονται μόνο. Όχι, και... δεν είναι καλό να γίνονται αυτά. Γίνονται μπερδέματα. Λοιπόν, αν πήρε Barbie, να πάρει και τον Ken. Ας πάρει κάποιον, τέλος πάντων. Δεν πήγε για τέτοια τώρα, για Μπάρμπι πήγε μόνο. Παρ' όλα αυτά, περίεργα πράγματα λίγο, ε. Κάνα μπάνιο να πάει να κάνει στη βούλα που είναι καθαρά τα νερά. Ναι, ναι. Μαζί με τον άλλον, ο ένας έχει το ένα πόδι, ας πάει και ο άλλος το άλλο. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να μένουν καθαρά τα νερά της μαγούλας. Oh. Τώρα τα νερά της βούλας δεν πάνε να γαμπτούν. Φαντάζεσαι να πάρει κανένα τηλέφωνο αντίστοιχο και να πει σπάσαν τα νερά της βούλας? Τι γαμπτήσαμε. Θα βγάζει πίθα η εξάτμιση στην παραλιακή, θα αρπάζει μπουρλότο όλη παραλιακή. Θα νομίζουν ότι κάνουμε κόντρες. Δεν κάνουμε κόντρες. Ξέβρασε το νερό έξω. Ξαφνικά βενζινάδικο παντού σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε και τσάπα πετρέλαιο, βε, το χειμώνα. Ότι θα έχουμε τσάπα, θα έχουμε. Αρκεί να το ρουφάμε με το καλαμάκι. Αλλιώς δεν βολεύει, πώς θα το κάνεις. Τέλος πάντων, αλλά η ανάπτυξη έτσι είναι, δεν το εκτιμάτε. Να θέσεις εργασίας, να ευκαιρίες. Αμέ. Τέλος πάντων. Δεν το εκτιμάμε, δεν το εκτιμάμε. Έχεις. Άντε, γεια τώρα. Φιλιά στα κολομέρια. Το ξέρω. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι. Μπράβο, να μας. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. Σαν σήμερα το 1971 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σεφέρης. Η κηδεία του τότε είχε μετατραπεί με στη Χούντα, θυμίζουμε, σε άλλη μία αντιδικτατορική εκδήλωση, διαδήλωση των Αθηναίων. Ο Γιώργος Σεφέρης είχε πάρει και το πρώτο Νόμπελ λογοτεχνίας, μικρός τόπος, αλλά δύο Νόμπελ τα έχουμε, συν δύο Λένιν βραβεία. Το πρώτο Νόμπελ λοιπόν λογοτεχνίας το 1963. Λίγο ακόμα. Θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Προσέξατε τι είπε, και το τραγουδάει η Φαραντούρη βεβαίως, η μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Είπε λίγο ακόμα να σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα, δύο λίγο. Και ούτε αυτό δεν έχει γίνει. Δεν είπε πολύ ο άνθρωπος για να έχουμε θέματα. Είπε λίγο, αλλά ούτε αυτό το λίγο δεν το έχουμε καταφέρει, λέει μια παλιά έτσι κινέζικη αντίληψη των πραγμάτων. Με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Η Μαρία Φαραντούρη μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Εντάξει, έκανα κάτι. Να σου πάψω τη δεύτερη. Δεν έχει καλό σήμα, δεν ακούγεσαι. Μ' ακούς τώρα. Γιατί τι έκανες τώρα? Απλά είπες με ακούς τώρα. Όχι, το έχεις ξαναπεί αυτό και δεν ήταν. Ναι, τι πάτησες το 0.